قربانی کے دنوں میں سے سب سے افضل دن قربانی کے اعتبار سے کون سا ہے؟ عید کا جو دن ہے یعنی کہ 10 ذو الحجۃ الحرام، یہ مطلب پہلا دن افضل ترین دن ہے، کہ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں وارد ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ تو عید کے دن جو ہے وہ سب سے افضل ہے، خون بہانا قربانی کا، سب عمل سے عمل افضل ہے عید کے دن۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔